Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio msomaji ni mimi Lomwardi. Ni yeye kwa ushirikiano wao Omer Ndwai. Tunaanzia moja kwa moja nchini Burundi. Maonyesho ya uchumi na biashara toleo la tatu la bidhaa za Burundi kati ya China na Afrika linaandika shirika la habari la Burundi ADP, ambalo linabainisha kuwa yalifanyika Changsha katika mji mkuu wa jimbo la Hunan, ambako wafanyabiashara wa China na wale kutoka barani Afrika walijadili fursa za ushirikiano ili kuwezesha biashara kati ya upande mbili hizo, kama inavyobainishwa na ABP lililokuwepo wakati wa maonyesho hayo. Burundi iliwakilishwa na umoja unaojulikana kwa jina la Abahizifilia Transparence UAFFIT, unaojishughulisha na ukuzaji wa kahawa. Kwa mjibu wa msimamizi wa umoja huo Lewis Efraim Itangishaka aliyenukuliwa na ABP, kahawa ya Burundi ilithaminiwa sana na upande wa China. Anajuza kuwa wajasiriamali wa China walikubali kuwa wakinunua kahawa hiyo moja kwa moja kutoka Burundi bila kupitia kwa mpatanishi. Upande wa Burundi ulipata fursa ya kutangaza bidhaa nyingine ambazo ni maarufu sana nchini China, ambazo ni chai, pilipili na parachichi, inaripoti shirika hilo la kiserikali. Naam, tukisalia nchini Burundi, fursa iliyokosa la si magazeti la Iwachu baada ya wajumbe wa Burundi kususia kikao cha uchunguzi wa ripoti ya tatu mbele ya tume ya haki za binadamu huko Geneva nchini Uswisi, kuahirisha kutoa msaada wa moja kwa moja kudumu kwa mjumbe maalum wa tume ya haki za binadamu kwa Burundi kupoteza hadhi ya A, kukatishwa tamaa kwa wawekezaji wa kigeni na vinginevyo, ndivyo vitu nchi nchi inavyoweza kupoteza. Waangalizi wengi wanahofia matokeo mabaya, laandika gazeti hili. Kulingana na nao, Gitega imejinyima nafasi ya kurejesha sura yake, linaendelea gazeti la Iwachu, ambalo pia hupendekeza misururu ya mijadala kuhusu swala hili. Omer. Naam, Romald, wakala wa utumaji na utoaji pesa kupitia njia ya simu aliuawa kwa kupigwa risasi na watu wenye silaha waliokuwa wamevalia sare za UPDF waliovamia Gulu. Kwa mjibu wa The Monitor, polisi katika jiji la Gulu kaskazini mwa Uganda wanawasaka watu wenye silaha waliompiga risasi na kumuua wakala huyo wa benki ya simu baada ya kuvamia duka alimokuwa akiendesha shughuli zake. Kenneth Olobo alishambuliwa na watu wawili wenye sare za jeshi la ulinzi la wananchi Uganda UPDF waliokuwa na silaha. Wakala huyo alikuwa akisawazisha vitabu kulingana na polisi. Polisi walisema kuwa bwana Ismail Odong, mwendesha bodaboda aliyeripoti shambulio hilo, alidai kuwa wanaume watatu ambao hawakujulikana na wawili wengine waliokuwa na bunduki mbili aina ya AK-47 na kuvalia sare za jeshi walishambulia benki ya simu na duka la pesa za rununu la Ian Opio. Msemaji wa polisi wa mkoa wa Aswa River, ASP David Ongom Mdong, alisema washambuliaji waliiba pesa na simu za rununu ambazo hazikujulikana idadi. Kwa mjibu wa ripoti ya mwaka, jumla ya kesi 6936 za wizi wa simu za mkononi ziliripotiwa polisi mwaka 2022, ikilinganishwa na kesi 4,143 zilizoripotiwa mwaka wa 2021. Daima nchini Uganda, gazeti la The Nile Post limeandika kwamba kikosi cha ulinzi wa wananchi wa Uganda UPDF kinashiriki katika operesheni inayoendelea shujaa na FRDC ya Congo ilimua kamanda mwingine wa Allied Democratic Forces ADF kwa ufupi mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Kulingana na jeshi la Uganda, kamanda wa ADF aitwaye Lubangakane, mmoja wa wakuu chini ya kambi ya Amigu, aliuawa katika bonde la Mwaliku siku ya Jumapili Julai 9, 2023. Aliuawa pamoja na wapiganaji wake watatu na bomunduki mbili zikiwemo bunduki aina ya PMK na SMG zilipatikana kutoka kwao. Waasi hao wamekuwa wakisubiriwa kwa muda wa wiki tatu zilizopita tangu shambulio la shule ya sekondari ya Rubiriha mwezi uliopita huko Kasisi kwenye bweni la Uganda nchini Uganda karibu na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Makamanda wengine kadhaa wamewawa na operesheni hiyo ya pamoja. Na bila mapumziko, Romuald, nikwambie kwamba unayoendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro inayosikika vyema kutoka mjini Bujumbura masafa ya FM 99.7 sawa na 100 nchini kati. Kipindi hewani ni Dondoo Magazetini. Kama kawaida studioni uko nami Omer Ndwayo, ninashirikiana moja kwa moja na Romuald Denio ya Bivuze. Chancellor Mugisha Wimana ndiye fundi mitambo. Kwa sasa moja kwa moja na Kenya, padri afariki katika mazingira ya kutatanisha katika nyumba ya wageni ya Murang'a. The Nation linaandika kuwa Joseph Kariuki mwenye umri wa miaka 43 aliondoka parokia yake ya Ruai kumradhi jijini Nairobi siku ya Ijumaa. Anaripotiwa kuandamana na mpenzi wake mwenye umri wa miaka 32 na kuelekea kwenye kaunti ya Murang'a kama sehemu nzuri ya kuburudika. Lakini msiba ulitokea Jumamosi asubuhi alipofariki katika mazingira ya kutatanisha. Inasemekana alikuwa ameingia katika hoteli ya nyota tatu ya Mona Lisa katika kaunti ndogo ya Gatanga akiagiza pombe na kuku jote kwa gharama ya shilingi 6,000. Alikuwa mteja wetu kwa miaka miwili na alikuwa mtu mzuri mwenye urafiki mchangamfu, lakini alikuwa kidai usiri wake. Sote tulijua jinsi ya kumhudumia na kumtendea ipasavyo. Tulijua alikuwa kasisi, lakini hilo halikuwa jambo letu, alisema mfanyakazi katika hoteli hiyo. Shida ilikuwa asubuhi wakati mpenzi wake aliyetambuliwa pia kuwa mhudumu mwenzake katika parokia ya Ruai aliambia uongozi kwamba mpenzi wake alikuwa na kizunguzungu na alipoteza fahamu. Nation lilajuza kuwa mkuu wa polisi katika kaunti ndogo ya Gatanga, Lawrence Njeru, alieleza kuwa maafisa walikuta kasisi huyo ametolewa kwenye chumba hicho na kuwekwa ndani ya gari lake akiwa amefunikwa nusu mwili kwa shuka la kitanda cha hoteli. Povu jeupe lilikuwa likimtoka mdomoni na puani, na alitangazwa kuwa amefariki alipofika hospitalini. Romuald. Naam, tukilimatia huko Kenya, gazeti la Taifa Leo limechapisha kwamba wazazi wengi eneo la Mlima Kenya wanaishi kwa hofu ya kuangamizwa na watoto wao wa kiume kufuatia njama zinazochochewa na urithi wa mali. Katika hali hiyo, wazazi wengi haswa walio na vijana waliozama katika ulevi na mihadarati hawawezi kuthubutu kuweka hati miliki za mashamba na nyumba katika boma ama stakabadhi nyingine muhimu za umiliki. Mwanzo wa kunukuu, tuko kwa shida kubwa sana kama eneo, kwa kuwa watoto wa kiume wanageuka kuwa wanyama wakula wazazi wao wakisukuma na mali, mwisho wa kunukuu, anasema mzee Joseph Kaguthi. Mwanzo wa kunukuu pia, mila zetu zinawahamasisha watoto watie bidii wajitafutie mali yao ili katika urithi wazidishiwe, lakini ilivyo kwa sasa ni njama za uzembe na maangamizi, mwisho wa kunukuu akasema. Aliongeza kuwa mwanzo wa kunukuu, wengi wa watoto hao hata wakishudhurumu wazazi wao ili wapate mali wanaishia kuimaliza katika mtandao wa anasa na kuishia kuwa maskini, mwisho wa kunukuu. Asante Romari. Kwa sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maeneo 75 ya IDP ya Nyiragongo, Kivu Kaskazini, hayana maji safi. Kama inavyosomeka kwenye wavuto wa Radio Okapi, kati ya maeneo 117 yaliyosambazwa katika eneo la Nyiragongo, 75 yamekosa maji safi wiki mbili zinapita. Watu wa maeneo hayo wanaoishi katika mazingira magumu wanaishiishi tu kwa tabu katika shule na makanisa ambapo wamepata hifadhi bila maji. Romuald, nikwambie kwamba kulingana na Theo Musekura, mwakilishi wa wahamiaji hao wa Nyiragongo, mashirika ya Mercy Corps, Avids, EM/Grand Lac na MSF yalisambaza maji katika maeneo hayo, ila kwa wiki mbili mashirika hayo yamesitisha afua zao kisa ukosefu wa ufadhili. Na tutoke Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tulekee Sudani Kusini, ambapo gazeta ya Sudan Tribune limeandika kwamba rais wa Sudani Kusini Salva Kiir ametoa wito wa kuchukuliwa hatua kali na zilizoratibiwa kumaliza mzozo wa Sudani, huku kukiwa na wasiwasi kwamba hali inaweza kuwa na athari mbaya za kiuchumi na kibinadamu katika eneo hilo. Wito huo ulitolewa wakati wa kiongozi huyo wa Sudani Kusini akitoa hotuba kwa taifa katika hafla ya kuadhimisha miaka 12 ya uhuru wa nchi hiyo Jumapili. Kiir hata hivyo alisema mazungumzo ya amani yanahitajika ili utulivu kurejea nchini Sudani. Mapigano tangu Aprili 15 kati ya vikosi vinavyomtimu mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan na jeshi la wanajeshi la Rapid Support Forces RSF kwa ufupi yamesababisha vifo vya karibu watu 3,000. Wengine milioni 2.2 kulingana na Umoja wa Mataifa wamelazimika kutoka makwao ndani ya nchi hii. Nchi huku wanaofikana na 645,000 wakikimbia kuvuka mipaka kwa usalama wao. Naam, serikali inakamilisha ujenzi wa bwawa la kuhifadhi maji la mto Sebeya huko ni Rwanda. The New Times ina ripoti kuwa bodi ya rasilimali na maji ya Rwanda imetangaza leo Jumatatu 10 Julai kukamilika kwa bwawa la kuhifadhi mafuriko lililoundwa kudhibiti mafuriko yaliyosababishwa na mto Sebeya. Bwawa hilo lilipo maeneo ya Kanama, wilaya ya Rubavu, linalenga kupunguza athari za mafuriko ya hivi karibuni ambayo yalisababisha uharibifu wa zaidi ya nyumba 5,000 na watu 20,000 kupoteza makazi. Kutoka Rwanda tuelekee moja kwa moja nchini Tanzania, ambapo kulingana gazeti la Mwananchi, halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi imepokea na kujadili kwa kina taarifa ya makubaliano ya uwekezaji na uendeshaji wa bandari baina ya serikali ya Tanzania na ya Dubai, wakibariki mchakato huo katika kikao chake kilichoketi makao makuu ya CCM jijini Dodoma leo Jumapili Julai 9 mwaka 2023 chini ya mwenyekiti wake Rais Samia Suluhu Hassan. Kikao hicho kimesema uwekezaji na uendeshaji wa bandari ni kwa manufaa ya uchumi wa nchi. Taarifa fupi iliyosomwa na katibu na wa itikadi na uenezi Sofia Mjema mbele ya waandishi wa habari ilisema uwekezaji huo ni utekelezaji wa vitendo vya ilani ya CCM ya mwaka 2020 kuelekea 2025 ibara ya 59 ukurasa wa 92. Hata hivyo, Mjema amesema kikao kimekubaliana kuwa serikali inaendelea kutoa elimu kwa wananchi katika jambo hilo. Na saa 11 na nusu Afrika Mashariki, sawa na saa 10 na nusu Afrika ya Kati. Romati, na hadi hapa hatuna cha ziada kwa dondoo magazetini kwa siku ya leo. Usikose kuungana nasi katika dondoo za hapo wiki kesho, panapo majaliwa ya hapa. Sio ulikuwa na mimi Romari Denio Yuvuze kwa ushirikiano wa Omer Nduwayo. Upande wa mitambo alikuwa Chancellor Mugisha Wimana. Tunatakia sote kila laheri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.